السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم اليوم مع دنتال سنة الإسلام الجيني سيرين بفوف جودو نام دون كفاري بانج نام دون سيرين بكفاري جيمي نغاندا هرما جيمي دي تو جيمي سيركولي هن جومو يهجا ينجو بولو نفار نرودو ماني چنگ نرودو ميم هل كو سريو يدو ملي دوم كو واسي منكور فام دي دين ما ملي دوم كو واد بلانتي جمورو ma mbere dum ko yidde majjindi yimɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Dental Sunna calmini bandiraɓe foof, ɗum mbiyan juule mo wuuri on jarloɗon jaafo on jihikkaji mo wuuri. Eyyi mbeɗa yinno arde ɗo tan e ka ɗo haala wonde do'orade annabiji waddanɗo ɗum e jeygol, ɗum kay sellata. Mbiyeten ko rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, ko Allah wawi dandude men e jeygol. Jomiraɗo winnalaɗo Allah e nder Qur'an, afa anta tunqizu man finnar, annabi jowa naadu neɗɗo e l'islam, wiya ko yo waajo laysa alayka hudahum, peewal juuɗe peewal ngal won koye juuɗe yimɓe. Nelaɗo Allah wiya ko yo ko nelaɗo Allah yo yettin nelal ngal, to nelal ngal fayto walla jaɓoɓe ɓe jaɓata ɗum ɗon. Allah wimo innaka la tahdi man ahbabta, en jeyani hay goto e sahabaɓe walla yimɓe adan men e nder allume men ɓe fof ñaguiɗo annabi jo danndu ɗum e jeygol. Jeygol ko Allah goto molete, mbiyeten ko eɗen molori Allah, yo Allah dandu men e jeddu awuji annabiji fof nan toon, audu bika min annar, hayso eɗen jangata yiya o. Allahumma inni audu bika min adabi jahannam, ko Allah mbiɗen yo mool min yo dandu men, wiide annabiji yo dandu ɗum e jeygol ko ala fof to sillirta. Yo Allah rokku men faamu faamu ye celluɗo duwa moolade moolade koye dewe Allah jeeya. Allah molorte ul audu bi rabbil falaq, audu bi rabbin nas. Annabijo fodanama no rokke nelal, mo fodanade no hunde ɗum ɗon ko fodore Allah. Ma ñande yawmal qiyama to omo rokke ngal ɗon teddugal, kono tefore ko Allah jeeyi qul lillahi shafa'atu jamia, Allah wi ma zal ladi yashfau inda illa bi, hay goto tefata to Allah to sona moƴamir. Kam min malakin fi samawat, heewi malikaji asmanuji he, kono hay hunde tefore mabɓe nafata so Allah yamirade. La yashfauna illa liman irtada, ɓe tefanta kadi sonamo Allah yiɗi yo tefane o. E tefore lakara gila e tefore men gane serti ɗum noon. Mbatten hakkille yimɓe heɓana jiɓodira ɗiɗo nokkuji. Nelaɗo Allah ñaguetake yo dandu men e jeygol, ko Allah ñagoɗen yo dandu men jeygol, ko annabiji wi men noon. Seɗen ñago Allah aljanna yen ñago Allah, seɗen moolo Allah yen moolo Allah. Dowuji makko noon toon ha heewi. Allahumma inna audu bika min adabi jahannam, audu bika min annar, audu bika ajirni min annar, fof ko Allah wi en ñago. gaccon hakke no fewi. O sallallahu ala nabina muhammadin wa sallam. rahmatullahi wa barakatu. Dental Sunna Islam gon calminamon jurama ñagama dowa neldama dowa. Eyi ceernam ceerno Diadj, vidéo o nani ya Hammadou ya Habibi ya Mahammad ya kun tabibi vidéo nan ɗon. Eyi ɗum noon kettoɗano no moƴƴi, minen kam min goddani yewa e damiraji ɗi tan ko minjimata ko. Kadi ko seeɗan ɓe poɗɗirma haala nan ko pour ha lerma golle jimol ngol ɓooyi yimede. Eyi ngol ɓooyi yimede no fewi. Eyi ko jimɗi ɗi ngannduɗa fota bettude hay goto noon. Neɗɗo wawi jimde ɓaɓre wi ya haysal qulubi ama tara nahnu huyfal furuf. Eyi onon kani en donkani yimɓe wiɗo jimɗi Diadj ay yo woto han kandi ko ɓenni han kandi. Neɗɗo jiime neɗɗo ne anndaɗo wonede ñaago ɗum ala noko haal yimde ne yimde ɗum ne wiya ko an woni cellinoowo en, ɗum ko ya fota haawdema. Waaleykum salam wa rahmatullah. Eyyi kamɓe nde ɗo yimre eko wona ndeɗo foof eɗe keewi hono majje en, ina annda sellata e banggal saria. Et puis annduɓe heewɓe juwi ɗum ne kay wiya yo yimɓe ndento haalde ɗum, surtout ngol ɗo jimol ngol ɓe kaalata ɗo. Jimol ngolngol no dowmum no ɓuri hay hulɓinade cikkata. Ya ghiyasi min adati ya malazi fi hayati ya anisi fi mamati ra'i hali bil jamal, nden ya Muhammad o arata. Ya ghiyasi uyi Muhammad woni dandowo mo e añɓe makko, kañum woni ha joni moolorde makko e gurdam makko, kañum so mayi kañum yewtatamo nder kabri makko. Bo e ɗume wona ɗum foof joni kamɓe kala e mabɓe diwaɗo ɓe mbiya an ha gay nelaɗo Allah ne tefana yimɓe ñande darga annaba e foof. E jomiraɗo fotanimo nden tefore nde fotde fotanama tefore nde joni kay mawta hen parne ha nden tefore yetto. Est ce que nela Allah wiyen ñagomo tefore nde, yen gaccu Allah ñagoɗenmo. ñagorten ko Allah yo yantin min e Muhammadu cefande ɓe ko noon ñagorte sa haali inde Muhammadu Allahumma shafi'uhu fi ɓe annabijo tefanda ñande darga ɓe yo Allah yantinaɓe mabɓe ɗum kayne sella kono wadde ɗum ɗo gabbirgal no duworo nelaɗo Allah direct walla no mooloroma ɗum ka yimɓe fof no gandi sellata gati jomiraɗo woto yimɓe noddu ko wona Allah banggal dowuji muna yo ɗeɗo defte hono majji kewɗe ɗum wona leydi men he sankiti hen ɓe mbiyanelaɗo Allah ɓe ngalamu ɓe mooli sona kanko ya akramal khalɓe malli mal alusu bi kono mbiyata koɓe pewnita ɓe gadda gaabo walla mbiya pewnita ɗiɗo haalaji Allah faabo en cheikh salminomiɗa juurama cheikh men cheikh Oumar Dia machallah jasakallahu khairan wallahi min paami ceerno kadi machallah ha andino taw a waɗi o jo ha juuta ha ɓurɗo min mbawa famde ngo heewi ko heewi komin naftoro wonno hande ko heɗoto hande ɗo e dentale ene wayno leydi kadi ko ƴogeteɗo nawi banggi goɗɗi ne wayno leydi min jiiɗi tan vraiment ono seeɗa ɓe kala mo garɗo juunno seeɗa tan no wawi fodde hayri ko ojo goto kam juunno kam mbiɗen ɗe ɗo keewi haajuji haaju ɗin keewi kono ko ɗum ɗo kadi ko hen jeeya eyyi joni noon ceerno min joni neɗɗo jaaɗo ha andi haalnama jimol jimi ɗiɗo o circu villaji jomum ne contine ene sali accude ene sali accude ene famnori ɗum ene joni noon kadi ne wonde yimɓe kadi woɓɓe nani hen kadi majjani jittan kañumen ko affaire ɗeɗo gueɗe ko yimete hen ko dañete hen ko eko ñamete hen ko ñamal guel ɗum wurti hen jomum en joni noon ɓen joni holno ciforto holno ɓe ciforto holno ɓe mbiyete ɓen assalamu aleykum warahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullahi Salif a jarama no fewi eyyi ɗeɗo jimi woni koye majmoul asahid ndeɗo deftere ko nde yimete e leyɗele mabɓe ko ɓuuri hewde hen ɗeɗo jimi minen min kuñimade guiɗi min keeɓani mi anda no foti ko ɗum woni hen ko ɗum yimɓe janggina en dino ko woni hen ko yañas e gamri e jimri bon jimi ɗi kadi haade ma andude kodi pirtata ko haala mawko par ce que il faut neɗɗo kadi so anda hundema haalane so haalanama kadi wona haalnama tan jaaɓi neɗɗo famnirte tan ko seeɗa seeɗa sa andi kay jomiraɗo wi kanko molorte Allah wi qul a'udu bi rabbil falaq qul a'udu bi rabbin nas ko wiyete moolade koye dewe Allah jeeya ko Allah goto molorte annabijo sono moccannomen wiyanno ko la shafi illa shifa o wi hay goto sellinta sono Allah sa wi oɗo Mouhamadou kun ɗabibi walla wiya Mouhamadine ɗibbil qulubi enen gandi safrata cafrowo ɓerɗe cafrowo terɗe ko Allah goto annabijo wimen yen mbi la shafi illa an la shafi illa llah hay goto safrata sona Allah goto andi kam no felɓodira e ɗeɗo jimi sa ƴeewi yimre nde joni haala ka fuɗɗori ko ya imamal ambiyayi sona ɗum jimol ngol hoore mum fuɗɗorto ko salluya al kamali to sakkete yimre ga noon ɗiɗo jimi istigasatuji ngoni o wima ya imam al ambiya ya malaga al atqiya ya siraj al awliya dama li fi kattisal bo hankadi o jukki hen ko jukki hen ko bo ɗe e hono majji nden deftena waɗi gueɗe kewɗe ko yimite hono ɗen ɗiɗo jimi ɓe ñagoto hen ko nelaɗo Allah no mbi Mouhamadou tefana yimɓe Allah wi ko asa an yabasaka rabbuka yama ma Allah rokkumo place mawɗo on place noon woni tefande tagore nde so wuuli hooki faaɗi mo ina yetto Allah tan wiya yo yimɓe tefenatowo aljanna yaha aljanna natowo jeyga yaha jeyga dañotako par ce que adama hulan nuhu hulan kamɓe fof ɓe kulan ñande mum a fiyako no wawi hulɓinade ni soɓe gaare nelaɗo sa sallama ara jomiraɗo yamiramo kanko jogui ganduɗa Allah wi yaɓama darnuma on place o ara o tefa o tefo tefore nde tefore mawde yo yimɓe giwe darde hen natowo aljanna hucca aljanna natowo jeyga hucca jeyga annabiji wi kala ne gawi noddinde sen gawi noddinde yen ñagonomo Allah on place ɗum woni ko mbiyeten Allahuma rabba hadihi dawati tama wa salati lqaima ati mouhammad al wasila lfadila wa baasuhu maqama mahmoudan illadi o atta a ɓenon mbiɓɓeyde Allah forani mouhammadou kamɓe yooɓe ñaago mouhammadou direct kala koɓe mbi koɓe goytorto mouhammadou yo danduɓe e jeygol yo nannuɓe aljanna mbi ko ɗon fawi ɗum ɗo Allah wi ko ina foti ma rokkumo on place annabi wi seɗen ñaago ñaagoɗen ko yo Allah yantini men ɓe tefanta ɓe tefore ko Allah jeeyi qul lillahi shafa'atu jamia tefoje ɗe ko Allah jeeyi kanko yamirta tefowo o yo tef kadi kanko yamirta tefanteɓe ɓe kadi yo tef eyyi ko noon ɗo woni ganduɗa haala ka yimɓe pamnan koreji mumen tan seeɗa seeɗa sa faami ɗum andi ko Allah goto ñaagate ko Allah duorte jomiraɗo wi ala fof majjuɗo ha foote duortoɗo ko wona Allah nelaaɗo Allah nguurndam mum nan nde rutte joomi ko sahaaba e gooto araani ne mooloomo jeyngol walla na ñaagoomo aljanna aljanna ko Allah ñaagoto ɗen Allah wi ko yaduuna rabbahum khawfan wa tamaan noddooɓe noddata ko Allah fulɓe jeyngol ɓee ko Allah moolotoo ko noon kadi haa jooni ngannda yimɓe aljanna ɓee ko Allah ñaagoto yiɗɓe aljanna ko Allah ñaagoto ani kamɓe jooni ɗum ɗo ɓe mbaɗani ɗum Hammadou jooni iwi Mouhammadou ni jooni ko han kadi yimɓe fof ngontii tefooɓe yimɓe fof ngontii naannooɓe aljanna e danndooɓe jeyngol jooni yoɓɓe heɓɓe no mbiya noon taw ngonaa Mouhammadou bo ɗum addi ko ari ko hay gooto annda bone so fuɗɗiima to dartoyto bone ficcanlaaci yo noon tan eɗen ñaagi Allah yo rokku men faamude allahumma salli ala Mouhammadin wa sallim Cheikh Oumar mbeltiima de machallah jasakallahu khair wallahi mbeltiima ceerno kadi ɗo kadi laaɓi ceer laaɓi ceer ceer machallah machallah eeyi jooni noon ceerno kamɓe e ceerno jaaɗo haa anndi ɗum haa anndi ɗiin jimi ko sirku kono noon o jaɓataa haalande almuɓe e goonga est ce que kanko ceernaaɗe omo jogii bakkat ma walaa bakkat eeyi aɗa anndi ganndal fotaaki won yimɓe ɗe ten taw nganndaa kono kanko ceerno jimeteeɗo taw omo anndi omo anndi jimi ɗi ko jimi sirku eeyi taw noon ko yiɗde yiyeede tan jooni no mbele ceerno kanko e hol niveau mo koye diine l'islam hol niveau mo koye diine l'islam omo anndi jimi ɗi ko jimi sirku billahi ko Allah gooto ñaakorde o haalataa ɗum o majjinat ɗum yimɓe o wiyataaɓe ko Allah ñaagote e o haalata ko affaire waliyaaɓe karamatu uji en ɗum ɗo en fof eeyi kadi joomum yankinaaki tan jooni kanko oon masab muɗum holto to tolni e diine holto diine makko to tolni heen mi anndata faami ceerno jafoɗaa de mbiɗen ene jaggi kam no feewi eeyi jooni annduɓe ɗum moƴƴaani ɓee ina e ndeer maɓɓe kay annduɓe ɗum moƴƴaani ɓee ko ɗum waɗi ɓeen ɓe njiiɗaa yimɓe ɓee kaalane ɓe njiiɗaa yimɓe keɗo ɗum woni ko nanndaa mbiya woto keɗo ɗee woto njeeƴo ɗee woto njettiiɗo ɗee ko mbiya ɗoon fof tan jaɓe nani eɓe nganndi kala keɗiiɗo no jogii hakkille so haalnaama qur'aana qur'aana ko ndokkaɗa alluwal gila aɗa faamde aɗa janngi aya qur'aana haaletaake ma anndaa to woni ma anndaa firo mum ina laabtina wii ceer jooni noon ɗum addani ɓe haa jooni ɓe njiɗaa haalanooɓe yimɓe haala qur'aana ɓe njiɗaa haalanooɓe yimɓe haala hadiseeje on noon nelaa lewi hadise celluɗo man maata wo hoyeede umin duunillahi ni dan dahala naar kala maaɗo no jogii ko du'ortee ko wonaa Allah ko jeyngol fawi Allah gooto du'ortee wonno duwaaw ko dewal Allah moolaade ko heen jeyaa jooni noon ɓe kamɓe mbiyata noon kamɓe wiyooɓe noon ɓe Allah haalii haala maɓɓe qur'aana woyi woɓɓe no nganndi tigi keefataagal ngone dow mum en kono ina heɓoo huunde aduna e heɓoo heen dalika ɓe annahu mustahabul hayata dunia al akhira ɓe cuɓiima aduna o e dow laakar o yimɓe heɓe no ngolla golle ɓe nganndi ɗeeɗoo golle ɗeeɗoo golle ngal ɗoo gollal oo ɗoo barahuude ɗeeɗoo kaatumeeje ɗeeɗoo innde eɓe nganndi ko keefataagal tigi ngati ko seereneeji ɓe ngollitta kono noon ɓayri huunde ne heɓoo heen njeya neɗɗo nii jaɓa ñaamde huunde wiye so a ñaamii ko jeyngi peewɗa ko keeferaagal kono suɓa batti suɓaade aduna waɗi yidde aduna nde no addani yimɓe heewɓe halkaade so a anndii diine maa kay diine l'islam kay woni koye boowal joosɗo l'islam ko joyi eɗen nganndi ko joyi wiya e ngannda ɗeeɗoo ngeɗe so a waɗii de a waɗii iman billah a waɗii ɗum ɗo ko wiyetee ihsan ko ɗum ɗo fof kaayidaaji mum no nganndaa e defte hee en janngi kono ɗum ɗo fof wiya wontaa juulɗo so naa nanngaa geɗe maɓɓe ɗe ko wiyetee sirruuji ko ma naataa e sirruuji hee ma jannga man katabaaji ɗe ma ngannda ma jannga defte baaɗinɗe e defte lasraari ɗe han kadi ko toon bone o ardata noon han kadi heewɓe ko ɗum naani ɗumen heen ko intérêt o woɓɓe kadi nan toon ko ɓalɓaligal tan paamataa he batte joomiraaɗo holli ɓe yimɓe kadi no ngooni yooɓe inna kunna lakum tabaan minen ko caggal won tan min ngonno no mbiiɗon fof ɓeen kadi na toon eeyi kono annduɓe ko haaletee ko jum hakkillaaji en ɓee ñande fof no mbukkitoo no njalta heen no ɗum tan haalii see seeɗa seeɗa inchallah ayno jooni fuɗɗiima faameede ndeen ko heɓetanooke ko fuɗɗiima heɓeede jooni no famɗi ngaraani nokkuuji men hee tawa heen tawani mo wahid tawhid jogiiɗo tawhiide dewniiɗo sunna annabi nden ɗum haaletaake leyɗe ele men allah faamu min noon naamnano bonnoo so tawii aan ka ceerno walla ka iman aɗa ardoo yimɓe aɗa jullo tawii aɗa fiɓi aan wonko nelaaɗo Allah suuɗi sahabaaɓe muɗum moofti duwaw haa aan ngarɗaa aan ceerno o ngarɗaa ƴettuɗaa ooɗoon duwaw mbattuɗaa ɗum booraade eeyi est ce que so tawii ooɗoon imam eden baawi wonde caggal makko walla en mbaawa wonde caggal makko. Eyi almaami jooni piɓɗo ɗee ɗoo piɓle ɗe moƴƴaani, piɓle ñawɗe ɗee. Eyi almaami haalante tan kala ko geɗe ɗee maa neɗɗo hujja fawii e dow mum, par ce que waasde anndude ndee kadi ko nganndu. Heewɓe ne mbiya noon tawa nganndaa. Tawii ko almaami janngoɗo Qur'aana o haalanee Qur'aana. Qur'aana joomiraaɗo yu Muhammadu yettinii, ya ayyuhar rasulu ballir, annabiijo darii ñannde Arafa, o wiyi ehe mon banndiraaɓe mi yettinii, kamɓe fof ɓe ceedii o yettinii, o seennii Allah. Alaa fof ko suuɗi, alaa ko muggi, alaa ko woppi toon. Hay defte figo janngaten ɗe ina jeyaa e sarɗiyeeji wonde nelaaɗo Allah, tawa suuɗataa ko ndokkuɗaa koo. Yajibu lirrusul kiraami sidqi amana tun tabliigu hum ya hiɓɓo, eɗen jannga ɗum to Ibnu Aachir ɗoo. So nelaaɗo yettinaani kay wonko moofti on wonaa nelaaɗo. Nelaaɗo so a wiɗii tan wonde nelaaɗo ko moofti, firti ko a jaɓaani nelal makko. Kala wiyooɓe nelaaɗo Allah wonko moofti, wonde ko ɓe jaɓaani nelal makko ngal. Anani jooni ɓe mooftanaaɓe ko ɓeen ɓe njaɓi nelal mum en. Ceerno wiya kañum de kayitel saami e dow mum yimɓe njaɓa. So a jowiya ko maleyka addi imata ka nelaaɗo Allah, ko Jibril addanma. Ɓe mbiya ko ɓe jogii koo ko wahyu walla no ɓuri Qur'aana forde. Bo ɗeeɗoo geɗe ko ɗii konnguɗi jaw faa ko heɓɓo moggittoo. Bo ɓalɓaligal ngal yimɓe noon ngannda. Ɗeeɗoo geɗe jooni jooni tan heblaa addaa e gure men hee. L'islam no ga duuɓi hakke uññere taw ɗum ɗoo alaano ga fes. Ko jooni ɗum ɗoo ari waɗaa diine, waɗaa pompa mawninaa, waɗaa publicité. Ɓalɓalgal ngal fof naati heen. Jooni noon adunoo wontii galle gooto. Huundeeji ɗi nan fuɗɗoo sansaari, ɗum addi haalaaji ɗi hannde. Ko noon tan eeyi jooni ɓe nganndaa ɓe kaalande tan ɓe nganndine ko ɓuri heewde e aalamal islam kadi no woɗɗi to diine o iwi to. So ɗo woɗɗi kadi to diine o iwi ɗoo kadi on ngantuna ɗoon, par ce que a waawa faamde geɗe ɗee fof laawol gootol. Ɗum waɗde Oumar won ɓe nanngunoo to Madine ɗoo yii comportement maɓɓe. O wii ko ɗoo njeyaa ɗoon, ɓe mbiya ala o wii sinno ko ɗoo njeyan ɗoon, mi fiyanno mon, mi larbotono mon. Jooni yimɓe wonɓe nokku enen jooni nokkuji men ɗi no wayi woɗɗude ni yimɓe heewɓe nganndaa ko woni aqiida. Aqiida janngitaa he gaa, par ce que aqiida Ashari ko o woni gaddaaɗo gaa o, on ɓuri ñaawde aqiidaaji hee fof. Nani aqiida l'Ashari mo mbiyata o deftere nde ɓe njanngata ɗoo nde so a ƴeewii joomum fi aqdi l'Ashari wo fiqihi maaliki, ɗo ɗen kaani naamnaade ko e men. Oɗoo biiɗo ko aqiida l'Ashari addi, kono maalik o o suɓiima fiqhu mum. Hol batte o suɓaaki fiɓnde maalik. Fiɓnde maalik no laabti e defte goɗɗe nan toon. So a ƴeewii arisala ko fiɓnde maalik woni toon, fiɓnde salafu saalih. A nani jooni kam ɓe ngabbitini heen l'Ashari o. So a yii tan mbiya deftere ndee ko maalikiyankoore, kono joomum wii aqiida o wonaa maalik. O wii ko aqiidoo ko l'Ashari ko figu o tan o ɓamee maalik. A nani kono ɗum ɗoo fof han kadi yimɓe njahan tan no turiino mbiyannaama a naamnittaako, a yiiɗaa faamde a faamata. E mbiima Allah ko sifaaji ɗiiɗoo jogii, yajibu lillahi l wujudu wal qidamo ka, ɗon ɓe njiimatama haa njiiɓoɗaa. So Allah faabaaki ma waawa jiiɓtaade, so Allah faaɓa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Eeyi ceerno men Cheikh Oumar Dia, salminaama juuraama laawol gongol. Eɗen jogii ɗoo naamdal. Est ce que konko Cheikh Tidiane omo jogii deftere tan nde o winndi ko faati diine ko ngannduɗaa taw ko nannde fiqoyen e ko way noon geɗe mbaaɗe hon noon taw wonaa deftere nde ngannduɗaa nde alin haraji nde o wii kala ko o winndi ko konko wi. Eeyi aɗa anndi ndee ɗoon omo wii heen ko nelaaɗo nii waɗi mo jikke e ndeen deftere. Tawii omo jogii deftere taw wonaa ndee ɗoon nde ngannduɗaa konko ƴetti kuɗol makko omo winndi. Eɗen naamnoo tawii konko won deftere konko nde o winndi taw wonaa woɓɓe mbinndi. Ɗum kadi koye naamne meeɗen jiyaa. So mo jogii deftere nde o winndani hoore makko konko taw wonaa goɗɗo no jooɗii ene winnda. Eeyi ko ɗum jiɗɗen anndude quoi. Waaleykum salam wa rahmatullahi sall. Wallahi hay ndee ɗoon deftere ko haala mawka rewee mayre. Ndeen deftere binndowo taarihi gooto e ndeer leydi Maghrib mo jeydaa leydi gootiri no wiyee Zayyat. Eyo ndee ɗoo deftere hay kanko nii jeyde nde walla asitineede e makko ko haala mawko woni heen. Kanko alaa hay deftere wootere, hay deftere wootere o jogaaki hay wootere. Ndee ɗoo no mo nganndaa almuudo makko tan wii kanko kanko haali o winndi noon foti. Sanada alaa, seede alaa, on tan wii noon. Gasi noon foti kanko no wii ko nelaa Allah dikti mo, seede alaa, sanada alaa. Eɗen nganndi ɗum ɗoo kam so neɗɗo fayiima e ɗum ɗoo koko naatee ceekuɗo, noon tan foti. Deftere nde hoore mum nde ko deftere ko sakkitii koo aduna ko fuɗɗii yultondirde koo. Deftere wootere nan toon no wiyee Almaksadi l Ahmadi, ndeen deftere o tawaama ko heen waɗaa koppi. Deftere nde mbi ko kanko jeyne tawa koko waɗaa koppi e nakke page uji no ɓura no foti. Yimɓe fof mbi yimɓe no mbaawi nanndude haala e miijo hakke page gooto walla so heewi wona ɗiɗi walla page. Kono kay hakke ngannduɗaa kayitaaji hakke tumbitte do kam hewbe kam ne jino de do hunde gandi tan defter nda e kayre ko ne sus tan bangi goddo tan ko wujja kanko fiya ko makko ala ko laabi andana goto anda dum do to itta tan ara wada enen baden sira mumil wala sira gumgel gite men kabba nanne den hen ni nange hore kelle gasi yimbe maddum dina na luka ngal na ngaka no otto non tam fodi diwa do dakkada ala fugo siri hen taw dina l'islam ya ko dem bamay fo yam bum to laabi cer deftere Allah ne nan do na fo den jangini gira dum do arani sunna annabiju hadisi mun na ngodi gira de do gede ngaran de do ngari majjini fof ha gasi wiya ko yimbe fo ngurna meje mun en pejji jehi majanan sona ashabu salatul e Allah faabu hebbito leñol ngol eh cer min sallimi njur mama seydi ja min beltima kadi mashallah kadi wadde ma tama kadi do kadi eh andinde dine ma mashallah jazakallahu khair e ko wayno joni en to mento en jiton kambe deftere burnde towde debbe kutorto ko tuffo e ko tuffo tan be biya khalilu be kalta halu mo be biya tan ko tuffo woni dow on kala ko nyaayi ko dum e mbele cerno ko non kambe joni be poti nyaawirde sari Allah ko hadisaji nela dum ma ko ne jogi defte gardiide ene jogi defte godde nyaawoje dum taw den to nyaawi taw ne way yonde en jitu meden to ko tuffo tan kambe be biya ko tuffo wini tuffo wini tuffo wini eyyi joni mbele tuffo bindu ɗum o wona ko gandu fa windi ɗum haydi tawi ñalla ɗon ɗon holko neɗɗo foti ñawirde hen holko neɗɗo foti ñawirde e sari Allah eyyi min ɗum ni wasi kono ceerno min portude ɗo tan min jiɗi ko portude min jiimo ɗo hande mbiɗen nde aɗa jogui ta seeɗa min portude kam yo yimɓe tello kam machallah eyyi seeremɓe kala ne telli kala nde seeremɓe telli seeremɓe kam ko wonɗo e dental kala neɓe telli tinne tellude telle ɗe namdo ɗum dine moɗon ganndon inchallah eyyi enen joni jangde nde joni ko hunde hande ƴewtede no fewi joni wiide mbiɗa jangga tan oɗo fannu goto walla oɗo façon goto tan mi heddo hen goɗɗum honon goɗɗum alani walla kala ko nanmi so wona ko janggunomi ko awa wona gonga ɗum addani joni wadde ɓe tawila e ayeje gurana so gardinoɓe kawnoɓe gandirani ni ɓe oñan ayeje ɗe ɗum addi joni hay hadiseji so gaari tawi wona koɓe janguno ko ɓe oñan hadisei ɗeɓe gabbino ɗum e weeli mabɓe he ɓe mbiya koye mazhab ɓe pawi tawa mazhabu o joni ko janggete ga ko hay mazhab maali mo mbiyata hono mum yajje ala geɗe kewɗena e mazhab he tawa ɗum ala ga walla ko woni konnguri ɗiɗi walla tati e nder mazhab he taw kam gotol tan ɓe gandi hen ko ngol hutorte anani joni hay kan harminde debbo tan ina anda konnguri kewɗi gaari hen mazhab maali kono ene yimɓe ɓe wonno ko jumuɗeɓe gowi han kadi murlidde nokku goto ɓe cuuɓi hen tan ko lumbi hay ɗum ne ko konngolde e nder mazhab e mazhab uji goɗɗi taw kañum e mbiyani noon ni sa ƴeewi hadiseji kañum kalani haala ɗen gueɗe ni joni ɗum addi haala ka yimɓe gooni harfi hiine en ɓe keddi e nokku goto walla e deftere wootere walla aqida taw hunde jiɗi nde alata e mabɓe nde defte ɗe koko mballifa wallifiɓeɓe taw nde mballifto nde sa ƴeewi woɓɓe ni taw nde jogui gandu ko ɗum jogino ko ɗum gandi adu noon yul yultodiri hannde ni wayani noon wona seere fof mbawno yaade toon jahaga jaha sahaba goto ummo yaaha ummo ganduɗa madina yaaha ha Bagdad ƴewode hadis goto e kamɓe on sa ɗum ɗon ka waɗino sa ɗum heɓota ko enen ga leyɗele men ɗe sa saggi walla sa andani ko woni deftere joguiɗa nde tan kadi nden gandal yimɓe fof ko ɗo haaɗi tuufa en sa yettima ɗo mo dawwan ko janggete ɗo goɗɗum fof ala anda joni yimɓe gandi mazhab uji yimɓe nananno tan joni mazhab uji gaari joni muqarana ganɗo fiqul muqarana no woodi joni anduɓe ne goodi seeɗoɓe wittoɓe soɓe lurodiri ɓeɗo no wawi taw ndeɗo hunde yettaki ɗumen ɗum waɗi Imam Malik wiyanno haymin somi haalnimon hunde so jii hadis ne Allah no lutodiri ko kalmi ko beddude haalam ka e ɓalal ɗum Imam Malik wi noon Shafii wi noon Ahmad wi noon awo on saaha ɓe mbi noon enen ko kalaten hannde eyyi ɗum addi wonde harfi yuna en walla heddade tan ɗum ɗo goto sona ko andi ko kala ko wona ɗum wona gonga ɗum kadi ko man haj jangeteɗo ga o wayno aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu eyyi min de namdalam kadi waddani ɗe chef na tawi aɗa ɗo so tawi la ilaha illallah ine hiɗɗa gila o ɗo islam tawi ko islam kay gila o adda ɗo la ilaha illallah tawi ine hiɗɗa puisque amin nana ɓe mbiya gaare kesɗi hine tawi noon ine hiɗɗa kadi min ganda tawi ara islam la ilaha illallah ene yaha ɓooya waya koko waɗa danni hiɗɗe kadi ma hesɗitine ɗumen jinno anda ɗum puisque ɓe mbiya noon yimɓeɓe yo gar ko yo gar kesɗitina wala tawi koy tariqa he ja wala koy dine ja tawi ko wala koy labe al min idamal kambe de be bi e haluluji mabbe be anda non tawi ko to deftere fo woni kono mawbe lawol hebe kala do serembe be so be dokuma lawol gol ene wayno be bedma ko kambe ko batta askar ko fofu yettaaki la ilaha illallah o jikru di batali yettaaki ha joni puisque wonno na hofaake e jese mabbe be dokuma lawol gol kambe non ko kambe biira lawol gol woni so ko astaghfirullah kambe de biira so be kala kambe be lurundire do e jom lawol gol be lurundire do e jom lawol gol be biya woni so ko astaghfirullah deftere nde min jiyanto astaghfirullah so tawi kadi konko jom lawol gol so tawi no yindire nelaade de tawi est ce que bindi ton o hokka ko astaghfirullah wala hokka ko salatul fatiha puisque do funti mawdo nan do so be nodda ko nande be jangani be biya lawol gol min kalaani inde hay gor wonto ko astaghfirullah wonto ko la ilaha illallah konko jom lawol gol no hokkete lawol gol den no wi nelaade holko wi nelaade hokkim o yo hokka ko astaghfirullah wala yo hokka ko la ilaha illallah wala ko salatul fatiha hokka konko jom lawol gol tawi ko holko hokka tawi ko salatul fatiha hokka wala o hokka ko la ilaha illallah puisque do de wadi funti gondo do en wa alaykum assalam wa rahmatullah e chernajo goldo lawol ndarinde e der fuuta ha heewi serambe hebe badi oppose medo alim tan de ben yoga e wobbe ko eno hamidu cherno hamidu an to ngiji lonto on salima lawol gol wadi hen jimi wadi hen walli fi men haali wadi hen raddu serambe wobbe nan ton be jawaye nangude cherno hamme odo ina anda ko salino nangude anani cherno do cherno ganda gangil ganda gondo gangil o cherno ganda ha joni e Musa Kamara kanko o jabani sattinade hen andi tan ko won wonbe caggal mun on sa jaggani tan be bay burnude ha juma anani du wari kanko tiidani fiya ko he andi wobbe nan hen tiidani hen biete ko tiidani hen ko ben tiidani hen anani e wobbe kadi ko tiddabe hen ben kadi ganda wite ko tiddabe ko tiddabe hen dum fono worno on sa anani sala dum cerno amme jabani be jeyi be garti be jeyi hay goto wa yaltinde tarikh o nangi ala ko caggal nde wurte joomi ko mbi kaari e kaari en nangi hundeji ɗi on saɗen gandi kolo en ne kewi doole e nokkuji men en anani seeremɓe waɗɓe opposé fiya ko ina jeeya hen ceerno Modi to Boki Jawe nde wiino alɓe makko woɓɓe ne belti wi ko woni ɓe mbi min keeɓi silsil ha yetti nelaɗo Allah o wi kolle kam ɓe daari ɓe jii ko si o wi silsil lawol ngol o wi joni joni jangde yalta e leydi he o wi nden neɗɗo soon heɓa ijage ma jangga qur'ana kuñoɗa jangga kaɓirɗe jangga tajuri jangga ganduɗa ko wiyete gueɗe mu jangga ramse en moustaɓi hatu en jaaha masina jaaha ganduɗa jaaha sahal gona Modi sahal pour heɓde nde ɗo hunde joni noon sa heeɓi ɗo ija tan kikiɗe gooto heeɓi sanat yettima nelaɗo Allah ko wi ko ko gonga joni joni jangde yalta hankkadi ɓe mbatti hirjinanede gueɗe goɗɗe wiyana ɓuuri qur'ana siyama sa jangguideɗo yaɓere wotere ɓuuri qur'ana laaɓi ujunnaji jeegom hankkadi aɗa tampa fewide daaɗe aɗa fiya aɗa yaha sahal aɗa mayi toon heege duuɓi nogas en caɓantata en hono ko seremɓe mbattonko ceerno ganduɗa seerem mawɓe joguintan ɓe koɓe jangguɓe tigui ɓe tampe gandal heɓe keeɓi ha ceerno sakejo ne foti duuɓi gooni ha joni sahal ceerno ganduɗa seremɓe men hewɓe mbaɗi opposé mais on saaha hunde nde sa ala hen tan gasi a nusketa haɓete sona ɗum so en kalanama joni wonde fiya ko iwrugo hedde ñooro en ina hawni ha mayi ɗum foof ɓe jaɓata halde gaddanɗo ceerɗo hammi o ko ñooro iw minenan min gandi koye daw waliyankoɓe o jeeya noon wiyete kono asli makko haqiqa haqiqa o wona hen joni noon ko ni tan ko funtira e punir tan adda yimɓe hankkadi ganduɗa guite mumen kaɓɓa tan nanna hen ɗum waɗi ceerno Mamoudou ne yeehi janggo e artinde omo andi ɗeɗo gueɗe cellani eɓe gandi kadi so ari kadi o bonnananɓe ɗum ɓe puɗɗi ɓittudemo guilomo yaare Nigéria Nigéria to ɓe puɗɗi nangudemo anadi ɓe tetti defte makko ɗe o addanno ɗe kay sona ɗum mbaɗi noon proposé jangguinde toon nawede Irak en nawede Imarate en o wi ala kanko leydi makko yaata omo andi ko accigaa ko waccunoga ko jarle gandi sukaɓe worɓe ganduɗa e sukaɓe rewɓe sukaɓe kowonite suroji en gueɗe kewɗe yatta e diine aadiji men goɗɗi tawan kadi puɗɗima ñolde o ari ko ɗum woni ko haaɓi kadi yimɓe fo yo janggo wiyetake jangde ko galle kaari en jeeyi ko ɓeeɗo jeeyi walla sa janggui wiya satta a tawa ɗum na heddi leydi men ha joni wiya oɗo jaddeɗi wuuro fo kono almota ko hol batte ɓe mbi ko ñeñode ko cupurtade ko ɗum ɗo de kada o kada ɗum ɗon fo tawa ala e diine ɓeeɗo gueɗe ceerno Mamoudou ari haaɓade be kettani mo jimi be kabi mo mi ngal mamudal mo jangina fo dañan gede tati nguy kay fanaade bonde needi sakkito du wado ari wado madrasaaji makko senegal do mi bittimo non sara kullo e wobbe to kayto jimo nelani mo yo arto maliga wado wadi madrasa makko kayto on kadi wadi no ganda battinino feewi kono be ngari kadi be gittimo don on wonno wiiteebe Jaafar Jaafar Lien on joyi albube forbe anani kango so janginima lebbidi lebbi tetan gasi niveau en almo kon ba kala arab dum do woni ko tuba gobe cali on saabe diide ha joni colonisation mabbe on nyiiba leedele men wota en gando e batti yo gite man kabbe noppi men kabbe wota en pam ko yehete ko yen gany arabi saudi de yen ganto diine l'islam o jeya toto do fi toto fudito enen hal fulare mbiide gerte jartade ko ndemano to ndemano hankadi be bonni alaqa o fufa ha boni dum wadi hankadi keddiden to keddiden do deedo gede hankadi na bamte hankadi gasi ngandabe mbada lappi kaalisi dañagal gal fo nawe wuccine leedele mabbe to hunde nde yuri men to en hankadi ko ton wonti gibla ton wonti fof e ko ni tan pamirten serembe hebe carima cerno Hamidou en cerno Moussa en cerno Gangisu Moussa Camara kango forane gede cerno ganda serembe hebe der fouta mi wonno on saabe kula sa fennini a danginorima tan gasi a deejata do wadi cerno Mamoudou tambino feewi ala foto juudi ala fonno be daara nangirde mo kay fodaga tan be nangugo anani o doga do ara mali do ya liberia en ya sarlio en ha zair ala foto madrasaji ma kongala so fulbe nan dañino sans o joodi ma tono janginta no hande wona do jaarata den de wulderta wadi tam de couverte wa ngade o mawni on artirimo mursani wadi mo inspecteur demgal arab e der leydi he kon hanga taw nayi yalla faabu hebbito en ko biida wonde ko mber yar kessitina kessitinta ko boggol tan gol kabbirse da gol ya wadi hore ma labangal nani be dokkabe be baddo dum tan woni kessitinde de kessitinde de ko ya boggidi yo kessit tan ko hala fular labbe ter wondo nani joni sari ara jogi no biida ara waranno istighfar ara waranno salatu al nabi fo mbi ko yottota ko paske be jabaani nelal nelado gal be badani rekkoni mbi ko annabiji yottinta yimbe Allah yettinta yimɓe Allah ɗum woni gandama jiwra e mabɓe tan ne jottoɗo Allah e mbi dame ɗe fof koko gudda sona damal sa iwrani e mabɓe a yettotako nde woni ko hawni ko ɗum ɗo woni ko woni wonko wuuri e nder lawol ko woni hen ko wawa haalade awa kadi wawaka deƴƴade suusaka haalade wawaka deƴƴede e ɗum woni ko mbiyatama kon so neɗɗo kay felliti wiide tan ɗum ɗo no ɓuuri qur'ana on kam hankadi hankadi kan haala kay ala ko heeɗi explication mum ni anani ɗum woni ganduɗa koɓe jogui ko tental sun islam mi jignoɗo namdal urgence ko jeddi e beela nelaɗo ne andi birnide walla anda beela mi andi birnide walla o anda eyyi musidɗo namdal ma mbele nelaɗo Allah na andi birnide ɗum kay qur'an a jaabimi suratul araf jomiraɗo i nelaɗo Allah hoore mum yo haala yimɓe ɓe o yo anda ko yurni qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء عند القرآن سورة الأنعام ويقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تبي القرآن نيونا نتلو نهجا نتلو دوكي الله أبت نبي شرح يقول روا ويرن تابيل أعضو آي ولا بيا لورا غاب ولا لا أعنم ويان يم ببيا ونا مليكا أن لا كو يرني أناني أناني أن نبي جنغانا صلى الله عليه وسلم لمينو ما ونفدو أسمان ويو على بيبجة ونا مليكا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أنني كان قلنا لا صلى الله عليه وسلم ويبيرد من جيد من واويدك الجنة فاي ولا جيد من فاي ولا أقول للذين تزدري أنك هار إن بنوه كان بفو إن بنوه كنوية قرآن وما علمي بما كانوا يعملون أنني إن لا صلى الله عليه وسلم ينقول رمكو إلى مفامه أن يمن عائشة حفالة أن نبي جوانا أريو نامنتي عائشة ويتيوكو قوانا ثم أنه قوانا من نامنتي o wi artubana Allah tan gasima Allah yaafomo Aisha ɓeydi woyɓe wi ndega he ana naati ko yimɓeɓe kalata ko anani o wi kanko haalta hay hunde sono ko baban Yusuf wino ko qad sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil anani annabijo andani debbo o ko happa o jooɗi omo jogui gooƴa mawɗo haw yeehi jama o dare dow min mbar o wi onon kajota ko oɗo kappo kaalowo e debbam komi anda hen hoole mon ganduɗo e debbam fijirde yimɓe fo mbi o min gandiramo min gandiramo fijirde anani nere mum ganda goto e leƴƴi madiniyankoɓe on wi sinno koye leñol amin o jeeyano min mbaɗamo dani ay awsi hajaraji en goɗɗo ummi wi ala tawi koye leñol amin he ala ko mbawɗa wadde hen anani ɓe ɗiɓi habde kamɓe koye mabɓe ansariyankoɓe kadi annabijo wajiɓe haaɓe kalmi andi kay fitina taw ganda ari annabiji ko jogade mo hakkille ballal Allah sona dum nyen mum ko don dawo ha burnobe be yinno burno yidde horsinde der madina burnobe badade mo ko be ngoni habde batte o do qadiya anani ko yimena Aisha habba ko sona de qur'ana telli qur'ana so tellima be gandi soare annabiji non way ay qur'ana kan nandane hay hunde yewde do ay jono bay laftude der qur'an innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasabna al ism wal ladhi tawalla kibrahu alla hali fiya ko to iwri ko Abdullah ibn Ubay o do fewji hunde de o mo jogi association makko o mo jogi fedde makko nafigebe ben ko les ngollirta ben cho del islam en en bonnana bal dum no kowel mudu wudirta likkini ha sam ben tan goni do ha nyalawma hande ma zala fina ulufu min bani sab'in yu'zuna ahla at-taqwa baghyan wa udwana ujunnaje banu sab'in ibn Ubay en goni der leñol he ala ko woni golle mabbe sona tonje ahlus sunna wal jamaa gonginbe Allah wi gonjini Allah amanna billahi wa bir rasul dum be bi wonata e dow leydi he ma yimbe gonginina tan taddari mabbe di e tindi mabbe di anani ma zala ibn salul shi'atun satru al hanifaq lahum wasunun sayna fikatan jomirado sifi mabbe hankadi ha heddi tan wiide goto mabbe nani Allah kay hali sifaji mabbe wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kalamu yida deftere Allah yida sunna annabi ko nafiki wala kafir hasi jomun hori wala juli ko ay wadde fof ayra yida ko nelaado Allah addi ko yida diina annabi ko annabi wiya wadde defte celludo ko nani annabi ko ni julido ko ni horido ko ni wadir anay godel ena yida jidda ko lawol kaari cippirtada ko omde defense lawol kaari e koydul kaari dum kay hankadi ndabtino Allah yimo ngandube kam fo so jangi qur'an on pami tan sayi jomun tan yaw muni waji o koy mabbe jeya ay ko ni tan o yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na summa yatawalla fariqun minhum sayi be no mi min jidi Allah min gogdina Allah nelaado Allah kambe ni biara kambe buri himbe yidde nelaado Allah ya Allah non be biata kono non ko Allah yamiri ko ala qur'ana be mi wonko buri qur'an laabi ujunna jeegom aben don joodi hakkunde men eden nana ko be kala nena fo en ji defta mabbe ko windi ha dum do kayna laabtina wi certan dum woni ko biarama ar hesitidin go furtiga natane diine taw diina jogida ko kiddo mojjani e wi ko wala valable hanka diina mo joginda on hiddi astaghfirullah kalanda ton on bi mojjani nani on bi wada ka farka salatu annabi annabi tindino do bi mojjani kala ko annabi jo adduno bi ko mojjani mojji ko sere mabbe gaddi ko dum wada diina dum woni ko yimbe ganda du kata na otta ina hirjine ina mawnine yimbe na gama na mbada cho dum do bag baydi yagaji na mbada dum do je der cuudi Allah he fo en ji dum do ina laftina wi cer sa jangi qur'ana faami dum do na wi cer tan paske Allah yodo qur'ana wa kadhalika nufassilu ayati wa tastabina sabila almujrimin Allah yomi jangan momi hala mon qur'ana o hayso wiyane kare kare e mojani ma lay mabbe peñ hen net gandon lawol kala mujrim bat boni ju criminel mon jibe der qur'ana he anani Allah yukoni tan en nyaagi Allah yo Allah faabo en e ko non tigi cheikh min paamina fi ma sha Allah jazakallahu khairan e joni kero namdal ngal do namdoromi joni ko mbele e Alhaji Mamoudou Ba jowol cero Alhaji Mamoudou Ba yo yurmen Allah wore makko kanko amu jubino hono makko en baabe no makko ni han daraaje bangi diine l'islam yimbe yo ngandu deftere Allah yo mbaaw arab yo ngandu diine mun no daruri ni e on ardina be ma on do yontida taw waabe hono makko ni e kadi ko wiyete kadi arab saudito waji goton ton ko pullu en wi'a alfa hasimi tal amu janginano juma madinatu madina munawwara do e dum on ko kumpirda e dum e mbele on ko sunyanke ma hol taw on ko pamda hen tan e en callim non ceru no fi min juri mam jazakallahu khair eyi ceru mahmoudou kanko nde o ari nde eno ardini kadi ceru mahmoudou way kono phenomene no way ni na tiidi nde waade noon ceru mahmoudou ko jaamaaru ceru mahmoudou ko joom aqida ko joom pellital kanko hulaani o wajaaka on saa pellital ko jogi ko ay nde o janngini sukaaɓe am jogi ni fo o yiɗi ko nawde ɓe leyɗele arabeɓe ɓe janngoy toon ganndal cellungal on saa leyɗele men ɗe fof frontiére koko reena yimɓe koko lima wona frontiére ji goɗɗi nde o ari o ŋabbi koye lekki gokki o yorti o diwi anani sukaaɓe no dogniriɓe ni onon jehe to onon jehee ga noon haw tacci ɗiɗo frontiére uji fo haw yetti cad on saaha ko marcage tiri ko wona leyɗele men eko tuubakoɓe reeni men kala jogiiɗo muumaɗa dilla wiyete gonɗa ko yaade contre ɗum so on saaha naggal ngal na tii na sati ko dem frontiere min di fof ko dem pecca frontiere goddo wonno ko boggi jam di wada hen koko renate jam may nyalaw kono kanko dum do fof wajaaka pellital no andi leñol gol no wayni no way hata jinde jangde ni e ndedo majjere fewnate ne gaako fewjote gaako kanko goto ma ande waawa ittudum fof me o fewje sukaabe janga be jangine o jangine be ni fof haa be jotti woni nokku haydo ngadda ha joni e moye makko mo jogi on saa o ono wallondira hen haa yottino yotti tar joni o yotti nokku ni yejjine ngadda ndate der Sudan o wadi jimol makko goto lu yo yetti Allah bayro nangaaka haa do o beedo sukaabe kanko hayso maaji do hande ina heja ina yona mo ngati beedo so jango yi so ngarti Cheikh Mamoudou jangineenoɓe ɓen ne garti kañum en ɓami darafo caggal makko noon jooɗi jangini mbaasi ɗum woni yimɓe falaɓe jeyataɓe anani sofru falahu woturu no wawi ujunere ha joni mbiɗi en anani en ji chef uji men cheikh ganda chef uji seremɓe mawɓe cheikh Alfay jeyan ɗumen Dakar en ji ceerno Yunus en ji hoɓeɓene hono ɓen en ji ha joni Allah makko geddaɗo en ji ha joni ganduɗa Moussa Amadou Ba en ji Ibrahima Kane en ji ɓe e hono ɓe ha heewi nder leñol he wonɓe hen Nouakchott wonɓe hen Bamako e wonɓe hen Kaye wonɓe hen Dakar ɓen daari caggal makko kankone kono wanno ni ɓenne mbaɗi essay hakke moyen mum en mais ceerno Mamoudou mum kanko pellital o jogui ngal na tiiɗi mbaɗa noon kanko ko wiyete ko o anda foftade o anda daftade o anda yeeƴade o anda ganda ɓandu mayde o anda gaamela sippiru ngo ko woto haw dawi rutte joomi ko anani kono ko wonno ko ha joni waɗi piini waɗi fuɗɗima jibinde yimɓe nan fuɗɗo famde e ɗum woni kanko ceerno Mahmoudou o ɗum woni ganduɗa kanko no wano ni na tiiɗi ɓe yontidaɓe ɓe ɓeno tawi ko ɓuuri hewde hen awa ko jeenama dokkama kalisaji eɓe ganditi ko haalata ko ko gonga kanko kadi nde o ari nde kadi omo ƴoƴomo ande o wadde mo waaja seremɓe fof o habde mabɓe o sippirde mabɓe woɓɓe nani en o wadde mum e relation o wadde mum e masalaha haw yettina mission mo ƴewata o nani ɗum oɗom joguino masalaha wondu e woɓɓe woɓɓe kam jiiɗamo peññini kadi woɓɓe haaɓiɓeɓe kadi o haaɓoɓe soɓe kaali o jaabo eyyi ko noon tan eyyi namdal ma ɗimmal ngal ceerno Alpha Hasimi Alpha Hasimi ko daɗɗo wonno guila ga e leyɗele men he o jangui ko belɗo hakkille kankone o heeɓi gandal ha heewi nde o yaata Arabie Saoudi taw o gayni golle banggal jangdeji ɗi ɗum waɗi kamɓe fof hade mabɓe yaade taw ɗeɗo gueɗe ɓe ɓilino hen wona kanko tan e hono makko en hewɓe hay joom sa tafsir Adwaoul Bayan o nde yanode tawi toon ɗiɗo tan joguino ɗiɗo laabi kono nde ɓe jeehi toon nde ɓe gandi wonno kala men seereɓe men jangguɓe hanki nden nde jaam woodi nde jahanno ko toon catoyo ko janggui ko ɗum waɗi kala fuutanke hanki janggunoɓe ne yinno yaade funnague to ene yiiɗi yaade funnague ƴeewa ko janggui ko sato toon ƴewto ko janggui ko ƴewto aqida mum ƴewto fiɓde mum wonnoɓe gandi annabiji wi diina o ma bonne nokkuji ɗi fof ha yeddo makka e madina dajjali natta ɗon woyi makka e madina dajjali natta ɗon dajjali ko bonnowo tan to wawi arde fof bonnan ɗum waɗi kamɓe toon ɗum waɗi kala jangguno ɗo yahan toon kamɓe ɓeɗo seremɓe mawɓe fof hono mabɓe en tiiɗe hono men ga hande kala mabɓe garnoɗo naati toon nde hollano ganduɗa ko jogui ko ko moƴƴi ko tabitina ko moƴƴani ko ɗum ɗo ala hen ko noon ruttori anani kanko ceerno Alphase jeeya ko anduɓe sawɗo jeeya ko muftina en jeeya waɗoɓe ganduɗa ifta e nder leydi he sunna o ko hen o wuuri ko hen ganda gurna makko fof hawo maayi hen anani oɗo singiɗi ganduɗa joom tafsir Adwaoul Bayan o ko noon ɓeyno hono makko en seremɓe inoɓe gaa ne jogui piɓle ɗe moƴƴani fof walla ko ɓuɗino nadde diine ko ala hen fof ko toon joƴƴini ha laaɓi ɓen anduɓena toon jeeyaɓe Mauritanie jeeyaɓe leyɗele men ɗe jeeyaɓe Nigéria en e jeeyaɓe Syrie en jeeyaɓe Misra en fof ha joni toon ko noon ko ɗon wiyete nokku diine l' islam toon woni ne ande nde toon woni ne ande nde sa addi hen koɓe ganda e jiko jeeyaka hen ɓe wima ala ɗum ɗo ala hen anani peeje bonɗe ɗe fof fewjete koto woɗɗi so ari toon ɓe pirta ha fuɗɗode Allah reeni leydi ndi reeni diine o reeni anduɓe ɓe lamɓe bonɓe gari jiiɗi sansude ɓe cali anani anduɓe bonɓe gari toon mbina chance ɓe cali diine o nan toon ɓe mbiyatma ko Allah wi annabi ji sa addi dalilu hay goto ɓe jawa kala gadduɗo dalilu ɓe jaɓan dalilu mum ɗum wonɗo guila hanki ha hande anani guila aɗabune yasare en ko ɓaleɓe kurum lomti toon ko ɓaleje kurum lamɗo ari wina waɗɗon hunde o jaɓani anduɓe ganduɗa haramayno guila nden ha joni ko noon sa addi toon ko ala ɗon ko konu boni fof wasata ko haalto hay tawi hande won mabɓe soodaɓe hewɓe nan toon ne cuɓima diine mum ene e nder kasuji kaali Allah wi annabijo ko yiiɗi fof yo won almameɓe guila to haram ɗo hay almaɓe madina ha nokkuji anduɓe hewɓe ɗum ɗon heddoto toon tan gonga o annabijo serata dental gotal do wallondir tan koy do gonga han darga tari do fof a tawon do jinganobe gonga nan gudi wa alaikum assalam wa rahmatullah ay anu musidu namni do jawratul kamali hu aslimu sanani kambe be biya hunde de hinyetaake wona ko to asli o andete woto hinye woto jew hono woto namni to woto hinno hunde de ardi hunde joomun en so mi woto hinye andi be kayti halande kama kay be kayti halande ma kay paske be jida hunde de hinye be jida lakite be jida ande ko won ton anani boodo salatu woni goto mo be gaskinde dum e cerno he hay dum kadi sanada ala sede ala tono almudu makko tan wi kala ko windi kango yamir dum kango no kala ko windo wi ko nela Allah yamirimu ni foti diwa do dakka do daylu goddo ala hen sanada ala sede ala do hanki sanga ganda sahabaabe tabi'ina en sanga tabi'ina en dande hadi se bindetede imam az-zuhri en hankadi faade caggal mun en ha yotti alume malik en beedo be ko madinaabe na ganda ko inne andite en kono goto mabbe wi'ata nela Allah wi kam dani sa hali jabetake a hala mo naru da o eh so imam malik joni wi naari ko cerro makko to hali cerro makko na ganda kadi almam malik kadi wurdama be gandi ko neddo ganda mo himbe jogani holare teddugal anani dum woni hadi sayden billete ko ni hakkuni men Allah so neddo jodima hande wi ko nela Allah yamir dum yo hando do salatu mo be mina buri qur'ana jangetake do puccu jangetake avion jangetake der auto to sugina janga fu annabi jo sahaba fu ngaran anani ni tam fudi dalilu fuf ala hay sona wiide ni tan nela Allah ara tawe kadi so haalama kadi taw mo don kadi su futul yoni kadi be julna nela do Allah dum no way wonde dum no kay jom hakille hay sona amna e bi salado fo wonen ko modde passuji e gede rumudo woni hen wonen ko wonde lawdo annabi jo na nyawi wonen ko annore makko ko milsitane wonen ko nuril mudal sam wonen ko sirade katami lasgam wonen wonde inde annabi jo fo ala salatu goto wiete ko salatu annabi mu inde makko ala ko on kala no jiiɗa salatu annabi kam hasano jogui gueɗe o ñiiɗe goɗɗe a tawan kam Muhammadu on hen kono ɗo hay ɗum ɓe kalani hay goto anda anniya joomum ko fandite ka ɗo haala ga ayni ramati tan wiyatama joni en kaldani joomum en jiyani ɓe mbi tan ko salatu nabi ɓurɗo moƴƴude salatuji foof kala joguinoɗo salatu Ibrahima yo woppu kala joguinoɗo salatu nabi annabi jangguinno sahabaɓe yo woppu ɓe mbi ko joni ɓe jiiti oɗo ni tan de foti ɗum ɗo de woni ha joni koreji men ko dokka kadi mbi woto haale kadi ko ni de Allah faa ko non ti oustaz chairman ciarno cheikh men cheikh Omar jahfizahullah wara wa ayyadu wa nasara Allah mo jere ciarno fi nandala men jer ko wayno joni en ji joni tafsiraji gondi to men tudi ni ko wayno jalalayno Muhammadu Sayyo joni ciarno kanko holno jiwda e mako amu selli wange tafsiro jalalayno men ni ko didi e jono mbiɗi no humpiraɗe ɗum jala layno mi nani no koɗi ɗiɗi e oto ko sawi oto noon mi anda no mbirata ɗum ni e affaire ɗiɗo defema risala en e ɗiɗo ko tawhid kalata ma kanji hol darde majji e banggue l'islam ɗeɗo defte e khalil en ɗeɗo defte ɓeɗo ko almuɓɓima malik ma kamɓe hol ɗeɗo defte ɗe mbaɗɗe hol darde mabɓe hen hol darde defte ɗe e l'islam série majji niveau majji holto tolni beele ɗe poti jangguede tan ha woro woro ma kanji ene jogui toɗe kayi ma ene jogui ɓurɗe gonɗe dow ma hol ko neɗɗo foti janggude série Allah to jaaɗa foof taw luure ngala a yeddodirtake kala ko kalɗa kala to garɗa ɗo suusi halde eyyi mi anda jaram eyyi tafsiru jangueteɗo leyɗele men ko jalalayni o ina anda jalalayni ɓeɗo ko anduɓe mbaɗa sanga mbaɗata ɗum de gandal no woodi na jangge kamɓe no haaju mabɓe wonno tan ko kelmeji tiɗɗe ɗe walla gaddin jangde nde ɓe pamno almuɓɓe fuɗɗotoɓe ɗum ɗo kaɗo haala ko ɗum ɗo woni mana o anani ene anda manaji ɗi tawa kamɓe ko ɗum ɓe jiiɗi fanda mabɓe defte ɗe foof ko ɗum woni hen manaji mabɓe ɗi defte jalalayno tawi hayso wonko yuwete hen heewali wonko yuwete hen noon heewali kono caggal mum noon kanko sawi o nde o ari o bonni foof ina anda jalalayni ina jogui defte sara yimɓe deftere nde ha heewi ande andu e pewnan defte mumen ha peewa woɓɓe gara kañumen ne takka ɗon kurjuraji mum en defte kewɗe ko noon kala jiiɗa defte ne waɗa hawa mici ɗum woni ko jangguete kurjuru batteɗo seraji o ɗiɗon kurjuruujene ko ɗum ɓurimɓe waɗi hutorade kanko sawi o ari kanko ko dabotoɗo ko suufiyanke o rendin gueɗe ɗiɗi ɗe foof ɗum o wima sa are sa amsar alam nasara windan ɗum gatawere ɗum ɗo windante ko julli ɗum ɗo windante ko joomajo hanka deftere nde fo ɓurano fo watti ɗum dabu ɓolo anani dum woni enen ko nden defte woni ko arito menga anani hashiyatul jamal natun hashiyatul sawi hawa sitan ha heewi hay goto andanu ipoti mo anda fo sikkar so yama jalalay tan kambe je defte defte be kambe cerno goto walli fi ha woddo hawa ari hakkundo may almuru mako goddo walla sen mako goddo jokkiri deftere de sayi non sa sona halana yawata andude wonno usul baaji mabbe na badi hayso kongudi hen nan ton walla ajiido goddo nan hen ganda sifaji di wonto be honto be goofi hen dum don fo joni na fewnita ha fewi anani dum non wana ganda hunde wande khadar no fewi buri wonde khadar kay ko hawasi badadi hen di anani nokkuji goddi mbade hen sarhaji goddi biya jangata ka der jama nebe ngari haare hala irama do walla hala annabi daawudo do wonde annabi daawudo iblisa wonti polil kangi juuri ma sera mun o diwi heno abbi on tayde ko taarodde huccini mo debbo goddo no bufto artiru sukuru mun e dow mun o yi debbo o jariba mun o yamini gorko mun yo ware wanno yo yawona hore kunu suma yi o resta debbo dum do be kaffata annabaabe alla ina anda dum do yi ko yahudi en ko ben jida annabi ay hay allah yi goto be kappi annabaabe be bari annabaabe allah halli mo der qur'an yaqtul al anbiya yaqtul nabiyin kambe bari den hunde bo dum do fo anen adda nan na der defte den jangay dum biya nam nam ha lewru mañan fo isbaaji din nam nam ay wonta faama ka hen bo dum do fo ko hunde ande watta den hakkillaaji e ciarno men bi jazakallahu khairan yo allah gadi yo moje yo allah gadi yo gannangal nodden dum e namdalam kedingal ciarno mbele ko den defteram fuu jangede men to ma odo jalalay ne odo ko jugi defte goddo fodde jangede ha yimbe faama kam ko haalete hen ko wonko ñewi hen eyyi kono en jiikam toon tafsiraji ɓe mbaɗe korka fo ɗe mbaɗe kono hettotoɓe hay batte paamani hen haytoɓe gimmima kala mo namdiɗa hande holko tafsir konngol gotol joomum yo haalan hen ɓista goto joomum wawa waɗe ɗum remarqué eyyi aɗiya noon to banggue hadis joomum en to mbaɗi tafsir hadis minen tomin gonno ɗo en ɗo France ɗo foye ɗo ceernaɓe to waɗi tafsir ha gasni ko imam Jama Siwol eyyi o yina kongen ha arabi saudi o yirli men kam kanko ceernajo o omo wawi banggue hadis no fewi to min gasni tafsir o watta ko hadis hadis o noon yimɓe ɓuuri yidde yimɓe fof ko nden garata par ce que yimɓe fof mbi nden ɓuuri wawde famde kanko ceernajo o noon o wi ko hadis ɓuuri yawde famminde neɗɗo e ɗiɗo tafsiraji ɗiɗo eyyi joni ɗiɗo tafsiraji o jomumde wawi wonde hen duuɓi ene heeɗo kono famata taw wona kanko janguɗo tafsir ko janguɗo tan famata ɗum kono hadis sa yiɗi mo janggani ne yawi famde janguɗo ene famde eyyi ko ɗum addimi namdade affaire banggue ɗum joni ceerno hol defte poɗɗe jangue to mbata kamɓe ɗumɗe ala koɓe cikkito hen ɓe ƴewta ma holnoɓe mbaɗirta ɗum haaɓe pewnirta ɗum affaire o eyyi ceerno jafoɗa de ta jaggui tan hanke ñanɗo wawi haalande min tan ha ñande wonde kadi inchallah ta jaabimo ɗum ɗo tan taɗa jaggui tan aɗa wawi wadde min signe min juurimamo no fewi ko weltata tan de e yiidemo ɗo kadi e arde kadi wallodirde yimɓe e banggue dine l'islam machallah jazakallahu khairan eyyi banggal tafsiraji joni tafsiru qur'ana ko nela allah tafsiri tafsiru annabijo e sahabaɓe ko gurno e mun ko won seeranɓe woɓɓe ko ɗum woni manhaji mumen e tafsir so tafsir no waɗe classe ma e nder aduna he tafsiraji mum no goodi ɗum woni ganduɗa heddiɓe tafsiru nelaɗo allah no waɗirannoni tafsir ko heɓara nelaɗo no tafsir ganduɗa taw ko masur keɓaɗo keɓaɗo e nelaɗo sa sallama kañum tafsir ɗeɗo aji ko ni o wiiriɓe anani on tafsir no woodi wonno tafsiroɓe ne kewi ko wiyete manhaji woɓɓe jangi araba ha mbawi tan pawe dow arabe mum en pawe dow jimi mum en pawe dow adabe mum en ɗin tafsiraji no goodi tafsir abbiɓe noon deftere allah nde yoga hen tafsira yoga tafsir adwaul bayan o ko tafsir qouran bil qouran e tafsir qouran bil hadis par ce que allah wi wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim hadiseji annabiji ɗe ko jomiraɗo andinimo famnimo ɗen hadiseji yo facciran men qouran o ha ɓeyroɗen famde ayeji qouran ɗe koɗe kalata aye ɗe donkuɗen famde ɗe annabiji tafsirani men ɗum ɗin tafsiraji no waɗe classe ma tafsir fo ɓurɗo ganduɗa ɓadade ko wiyete qouran hadise ganda tafsir qouran bil qouran no woodi adwaul bayan ko hen jeeya e tafsiraji ganda tafsirade banggal qouran e hadise qouran fo ibnu kasir na jeeya hen par ce que ibnu kasir banggal classe ma général so wonani deuxiéme o waɗɗata ɗon par ce que ibnu jarir na toon ibnu kasir en ibnu jarir en anani ɓeeɗo ganduɗa bagawi en ɓurɗo mbi en ɓe fof ko allah mawɓe banggal tafsir mais ɗum enen to men to andaka tafsir jalalayni sa ƴeewi classe ma mondial alata ko sappo ɗiɗaɓo hay tafsir jalalayni c'est pas mal mais ko waɗa hen ko abbina jalalayni ko jeeyaka hen ko ɗum woni ko yimɓe donki serdude par ce que jalalayni fewni deftere mum ha gasi kamɓe ɓe gaddi hen hawa misuji mabɓe ɗi ɓe mbaɗi seraji he enen noɓe joguiɗen ɓe ko ɓuuri hewde ko ɓurra ol hawa misu en kañum ƴewata koko woni e seraji ko jiiɗa lasli o njida haqiqa jawar ko woni seraji ko ngana membaade dum adde nganda majjindi himbe hebe majji hen kala ko be jito ko amnata ko dum nanta ina haale e ko non sana tafsiraji di ko non jari. Eyyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min de kam bodo jogi do namdal kadi namdal gal do tabu tampini min fi parce que ruki andu tan holto gonga hetti kadi hawna kadi tawi mi adni dum Cheikh Oumar Dia hawna kadi ma wol ko kemmi hen sed inshallah ko naftorto min kalam ko faati ganda fa ma arafa ene fof eden gandi arafa wadi ko arafa woni ko e makkan arafa woni ko makkan woni ko makka donc non haade arafa woni ko makka holko saabi ngananda hore ma enen leedele meden hewbe ne mbiye ngananda ma tugni ngananda ma e arafa mum ko e ru'ya mi anda so toy on paami taw tugni kanyumen arafa mum ko e ru'ya tugnaaki e makkan o te ene fof eden gandi Arabi Saoudite naabi ko kanyumen buri wawde respectude lewru julbe kanyumen ko hen liggorto kanyumen ko fonction mum ko hen fof ko hen lewru julbe a faami holko tagi ngananda hore ma so tawi ngananda hore ma arafa naabe ngarima arafa enen gayen mbiyen anen joni exemple comme no arafa wadiri samedi ni dimanche weeti be ngoni be jehi be mbadi juldi enen mbiyen woni leedele men enen mbiyen en korata ngana ma ñene arafa onde kora hen enen ñene jour dimanche pinen lundi wona juldi taw non ngananda hore ma arafa o deja ko koy makan woni enen fof be ngandi tugni den koy arabi saoudite parce que ko arabi saoudite woni mawqi makan o donc dum do bor yidi andude hol difficulté ji mudum hen ko mbate so tawi arafa naabe be ngarima arafa ñene samedi enen ne taw tugni den koy ru'ya men enen en bi eden daro ñene jour dewde heno mbate dum ene sellana en enen comme exemple mbaden arafa men lundi ina dimanche kambe mbada arafa mabbe samedi min non don jahi mi duubi mi non kiran hebde hen raison parce que kala fof wiyas ma ngandanda hoore ma arafa tugni do arafa fawi koy mawqi zaman tabdi koy ru'y reddo so tawi an ayi lewru ngandanda hoore ma no jida lewru non ñene jour mo no limita dum ni ko nde ça veut dire que ñene arafa ma yotti fofu ñene hen batta arafa taw non ana tuguna he arabi saudi do mbate don so tawi a hoori ar jogi korka mbiyaake he arafa o wala ala korka mbiyaake arafa o don bur jogi don saggeren fe wa alaykum assalam wa rahmatullah e ko yewite kalandiri e lebbi hijra di dum non ina anda ko leydi e hijaz di bur wade hutoraade dum kambe ko dum wona biroji mabbe ko dum jaatorde ko dum windete sa haali goddum di woppe gandani kambe kolon e mbadi hunde fu sansu dum don be donki enen leedel men fo dum wonno hen non be gitti enen tarikhaji men fo windete no ko hijri hen windete tarikhaji men defte boyden jaatirabe fo ko dum winda hen kaari jimna ko wara lewru korka na yare do hitande til kon dum do fo tuub wobe ngari gitti ha laabi haydul usbu'o ko wiyete ganda ko wiyete vikken be gitti ganda ha joni mbatti samedi e dimanche dum do ko fetuji he fere samedi o ko yahudi an ko be je dimanche o chrétien handa hay leedere l'islam de hay leedere wiite ko l'islam refi islamiken e ko dum don hen pay en dukki ha dum don itta misa golliran dum don a gollodirta e aduna kono kambe ha joni be keddi hen mara kambe kay buru andude o mbange arafa kay ko nokku goto wodi joni non so be dunyama ta mbi a ha riwa ibnu abbas holli ewa ko wiyete ikhtilaful matali annabi jo haali nga dum no wawi wonde ikhtilaful matali no wawi wodde e kono taw wana kay mimbe rendube nyalawma goto ko leeruji woni hakkunde men ha ngani neddo so nidi luure tan ala ko mbadan da dum kala jiddo luurede ala no mbatta ha kawru bo yimbe hebe gollidat do ko gollato golle tubu ko be gollete leedele men heno fugo yen tajondire leedele funnaage de tan yen tayondire makka yen pewnuga makkaji men yen pewnuga muzdalifaji men yen pewnuga arafaji men yen pewnuga kaabaji men fo fuddima ngada yenande annabi ko wonton ko e battinan dum ga yo wadga rawda en zamzam en fo ko ni tuugo go mbiye ngiyobe do ha laaba so mi ngittani men dono ha laabi kibata feewntaade men be batta men hunde wonde e batti men ha joni ganda dimanche samedi woni jikken men ko lebbi janvier en fevrier dum gollirta handi himbe fo ko dum buri andude ɗiyato kay musnam men ndeng a yiyata ɗumen no kuuji men dum non waddi hen discussion yeddundi reede hen ko haala yawatan ko haala yawatan sona dum arfa annabi jo haali ko haala yawmu arfa e nyane nyalawma arfa de nyane arfa woni arfa de ko den horete nyane julbe kawri nyane munde dum on sane ko ton ganda annabi ya sawi ala woni julde ko nyane yimbe kawri julde de nyane yimbe julde de dum woni ganda julbe o halno ben sallu as-sawmu yawma tasumun anani ko arka no ko non kono ko goddo serendi walla woɓɓe nan toon politique ma ɓe ganditigui ɓe callo leyɗel minde ko ɗum woni hen en gala indépendant hay gabbel jamiroje goɗɗe giwrata ko l'Élysée goɗɗe giwra ha joni ganɗo londre goɗɗe giwra banggueji goɗɗi leyɗele men ɗe ko noon ayiyan leydi ndiɗo gonɗo yimɓe foof julde tan ha ɓooya jiiya kadi ɓe gadda luure ɗe woto en gon gotum tan heto en pamodi hoto en ciftorde ko wonno ɗo hanki ko tan ɗum foof no jeeya hen waaleykum salam wa rahmatullah Allah yoɓe moƴƴerde cheikh Seydi Dia wallahi oɗo bokkal ala ko wattete hen ko kalɗa ɗo ko ala foof ko wattete jiɗɗo lurdede kadi ala foof no mbatta kala no mbawɗa addanirde ɗum kala dalillaji ɗi gadi alfu dalil yonata ɗum kañum kay koma luure tan wallahi Allah ko ɗum tan ko ɗum ala noon sowona ɗum arafa kay ko nokkuyel gotel tan woni kamɓe ɓeɗo nan daari jamma e ñalawma kamɓe ko ɗum ɗo woni ko ɓe gollorta lebbi meɗen no ɗiɗo l'islam ɗiɗo ɓeɗo caɗo enen caɗoɗen liggoraɗi ɗum daroɗen ha derrière moma ha wiya lewru korka ko yawa ari walla ko nanggam de wiye joni jomum en yo ƴeew lewru ene nanggam en lewi gaare fika walla ni boma hande korka dartoɗen ɓe ɗum ɗon wawi wonde bandiraɓe ɓeede haadis ibnu abbas ɓe haadis nanggam rewi gaa reftiga tawi nelaɗo sallallah alih sallam ne haali enen fof ene waɗi men kin gotum enen fof so yiyama ɗo goto enen pop eɗen mbawi horde so yiyama banggue goɗɗo enen fof eɗen mbawi juldude neɗɗo ɗo joni aduna oɗo no wayni wonde galle goto so lewru darima makka enen pop tinene aduna he enen mbiyen tan caloɗen tan hordude mabɓe caloɗen mana waddude mabɓe ɗum ɗo taske ɗum ɗo fof nani ko yidde luure tan ko mbiɗa ko goɗɗum ala de wallahi goɗɗum ala yallah dambende yallah heɓɓiti gonɗo leñol yallah heɓɓiti gonɗo leñol de ɗum ɗo ko dow wuji yimɓe mbatta dow wuji yimɓe mbatta